Mother stands for comfort i Au pardon, tu dormais. Te dwa utwory już za nami i tak jak wspomniałem, ten drugi otwiera ostatnią płytę, jaką Jane Birkin wydała, ostatnią studyjną. Ukazała się w roku 2020, a w jej nagraniu pomagał Etienne Dao. Kolejne dwa fragmenty z tego wydawnictwa, Amaré Haute i Cigarette. My fears Amare Od i Cigarette. Te piosenki już za nami. Zostały nam jeszcze dwa utwory z repertuaru Jane Birkin. Ta Sentinelle i Telle ma maladie envers toi. Polskiego Radia. Sur la tombe. priti. Oui, comme l'herbe, ma folle jalousie pousse, la racine coupe les doigts, telle est ma maladie envers toi. Mais devant toi, je vais jardinier, sérieux, amoureux de ton jardin, là tu vas m'achever. Sentinel i Telema Maladie envers toi. Te piosenki już za nami i jednocześnie na tym się kończy nasze dzisiejsze spotkanie z twórczością Jane Birkin. Do końca audycji słuchamy przebojów roku 1983. Na początek dwa razy Manam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kocham cię, kochanie moje, i nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. To była grupa Mana, ma teraz Republika. Pani, już nic nie zdoła mnie ocalić. Twój zapach cię odnaleźć. Tak chociaż lekko przez ubranie. To nie ten raz, to nie ten raz. Chcę wiedzieć, jak są zimne gwiazdy. Nie ustawiam. Śmierć w bikini i nieustanne tango. To była Republika, a teraz dwa razy Lady Punk z debiutanckiego albumu. Polskiego Radia. Wielkie stary. zabawki grasz. Zamki na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna witaj zmiano, to życie twe. Mniej niż zero i zamki na piasku. Za nami Lady Punk, a teraz dwa razy Zbigniew Hołdys. Najpierw solo, co się stało z Magdą K., a później z Perfektem Wyspa Drzewo Zamek. Zapytałem nim, co się stało. był maj. Sam pan wie, jak to jest młody i taki czas. Młode koty lubią uczyć się, była z nimi i ta Magda K. Gości grali rock'n'roll, w dyskotece ruch był jak co dnia. Obok parku krzyknął ktoś, jak gdy przerwać chciał perkusji trans. Co się stało z Magdą K? Zatrzeć szlak. Wszyscy mieli jej za złe, że tu jeszcze jest ta Magda K. Kiedy z tych pięknych lat nie ma sprawy Magdy K. Jedno z tych pięknych lat nie ma sprawy Magdy K.